wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct. Anouk. En Sommieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. 538 Nieuws. 10 uur. De politie heeft een brief gestuurd aan de honderden agenten die zonder reden naar info over de vermoorde Lisa zouden hebben gezocht. Daarin staat dat het nooit de bedoeling was om ze te beschadigen, schrijft het AD. Maar de agenten vinden de brief niks en willen liever excuses, omdat de info in een algemeen systeem stond. Er zijn weer Nederlanders opgehaald in het Midden-Oosten. Ze vlogen mee met twee vliegtuigen van TUI die gisteravond aankwamen in de Duitse stad Hannover. Hoeveel het er waren is niet bekend. In de vliegtuigen zaten ook mensen uit Zweden, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië. Een wethouder in het Limburgse Landgraaf heeft aangifte gedaan van bedreiging. Volgens L1 was hij gisteravond op campagne toen een groepje jongens eerst een steen naar hem gooide. Daarna werd met iets van een mes gedreigd en geroepen: pak hem. Het incident heeft misschien te maken met een filmpje van het CDA over jeugdoverlast. En het is vandaag Internationale Vrouwendag. En premier Jette vindt het vooral aan de mannen om daar vandaag bij stil te staan. Dat zegt hij in een video op X. Er is nog veel te doen aan echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zegt Jette. Als voorbeeld geeft hij dat veel vrouwen en meisjes niet veilig over straat durven. Het is op veel plekken nog mistig. De mist lost vanuit het oosten op. En dan wordt het zonnig bij 10 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. 1 vertraging gemeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen. Wegwerkzaamheden daar, daarom 5 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen, dit zijn de meest gemelde. A1 Eemnes richting Naarden bij 28,3. A2 Utrecht richting Den Bosch, 94,3. Bij Waardenburg is dat. En de laatste A50 Apeldoorn richting Arnhem. Oppassen bij 196,8. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken Taxi en Dubbel Fris Boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. 538, vanaf morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Hey, goedemorgen. Binnen nu en 5 minuten hoor je Bruno Mars met I Just Might en ook meer hoogtepunten uit Evers & Co. Radio 538. Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. En de populairste hit van dit moment. Het is namelijk de nummer 1 uit de 538 top 50. Dit is het beste van Evers & Co. Deze week in de studio. Jack Jay! Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, goed man. Dit is een spannende dag voor jou, hè? Zo, zeg dat wel. Ja, want, als je het hebt over mijlpalen, dan is dit er wel eentje, ja. Ik heb ja. hier voor me het album Velvet Hour. Ja. Vandaag uitgekomen. Zeker weten, ja, het debuutalbum. Lang naar uitgekeken. Zo, zeg. Ja, 100%. Kijk, sowieso, ik denk als iedereen die begint met muziek maken, en voor mij was dat toen ik 6 was, wil ooit een keer zo'n album uitbrengen en dan zeker op vinyl. Ja. Of op cd, of weet ik het. Heb je ook cd's uitgebracht, of alleen vinyl? Nee, het geld was op naar de vinyls. Maar als nou iedereen die vinyl koopt, dan kan je die cd achteraan. Ja, ja, maar volgens mij is vinyl is weer helemaal hip en happening al een tijdje natuurlijk. Dus, ja, zeker. Helemaal ja. goed. Hoe lang ben je hier mee bezig geweest? Nou ja, eigenlijk de eerste single van dit album die uit is gekomen was Still Love. Dat was begin 2024. Oh ja, okay. Dus over 2 jaar heen over 1,5 jaar heen zijn al die singles uitgekomen. Ja. Maar het meeste werk is wel afgelopen zomer gedaan. Toen hebben we echt nog 6 platen afgeproduceerd in wat was het? 1 maand volgens mij. Ja, ja. Dat was echt een helse klus. Maar je hebt dus gewoon liedjes opgenomen en uitgebracht eigenlijk steeds. Want dat is wel de nieuwe manier van muziek release. Hè? Want vroeger bracht je een album uit, maar als je dat tegenwoordig doet, ja, dan ben je al je liedjes in één keer kwijt eigenlijk. Ja, precies. Zo ja. voelt dat. Ja, het is gewoon omdat het bijna niks meer oplevert qua streaming, zeg maar. Wil je gewoon het eigenlijk een beetje spreiden, waardoor je ook veel momentum hebt. En eigenlijk sowieso, wat met dit ook wel heel erg het geval was, op het moment dat ik die eerste single uitbracht, was ik net mijn platencontract kwijt. Dus dan was het eigenlijk was een album heel ver weg, laat ik het zo zeggen. Dan moest ik eerst weer een paar goede singles doen. Of überhaupt voor het eerst een goede single eigenlijk. En dat werd toen Still Love. En dat heeft het balletje doen rollen. En daarna kwam Heavy uit en nog een aantal singles. En die hebben het heel goed gedaan. Waardoor ik op een gegeven moment dat album kon gaan maken. Zeg maar. En vind je het leuk om daarmee bezig te zijn? Ook met zeg maar wat erachter zit om muziek uit te brengen. Een strategie te bepalen. Want je bent uiteindelijk ook muzikant. Je wil gewoon muziek maken. En eigenlijk wil je met dat soort dingen bezig zijn? Of nee, ik vind het wel leuk? Ja, ik vind het eigenlijk zeker. Omdat ik doe het independent. Dus ik doe eigenlijk echt alles. Ja. En dan ook met bijna geen budget. Dus dat is altijd wel, dat dwingt je wel om creatief na te denken. Ja. Het enige wat ik echt niet leuk vind is de bezig zijn met de radio-optredens. Ja. Sorry. Ja, nee, sorry, wat wou je zeggen? met mijn socials bezig zijn. Dat vind ik niet het leukste gedeelte van het werk. Maar voor de rest, absoluut. Helemaal goed. Even kijken, 10 stukken staan erop, hè? Ja. Ja. Het nieuwe album van Jack Jarrett is uit Velvet Hour. Er is een single van en je gaat de titelsong, zoals dat heet, doen, hè? Ja, klopt helemaal, ja. We gaan luisteren, dames en heren, live in Everse Code. Jack Jarrett, dit is Velvet Hour. Small curls from your cigarette. Moves kinda slow, but I like it like that. I know. Red wine and it's stained your lips. Don't wipe it off, cause I like it like this. It drops there, ain't no rest for the wicked, the lovers, the sinners on the jobbers. Things that you can give to me, I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me wanna say in die gigantische line-up. Douwe Bob tijdens 538 Koningsdag. Maandag 27 april op het Chasséveld in Breda. Net als Roxy Dekker, La Fuente, Samuel Welten, Snolle Bollekes en nog veel meer. 538.nl/Koningsdag. Daar bekijk je de hele lange, gigantische line-up. En daar kun je dan ook gelijk de tickets scoren voor jezelf en al je vrienden. Want dat zou gezellig zijn, zeg. 538 Koningsdag, Chasséveld in Breda. Wij hopen dat je erbij bent. Dan maken we er samen de allergezelligste maandag van het hele jaar van. Dit is 538, het beste van Evers en Co. Met meer hoogtepunten onderweg naar Calvin Harris. Oh yeah. want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever.

538 met Jennifer Page en Crush. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. 17.000 bezoekers, zoveel zouden er in theorie passen in de Ziggo Dome in Amsterdam. En in december staat Kensington daar. En de hele dag maak je vandaag nog kans op 2 tickets. Hoor je de oproep? Dan bel je naar de studio. Die oproep hoorde je net aan de telefoon. Lizzie, Lizzie, wat doe jij altijd in een wachtrij van een concert of voor een optreden? Ja, muziek opzetten, zingen. Mensen met mensen praten omheen, die ook in de rij staan. Ja, dat vooral. Mensen omheen praten, ja. Dus jij bent een echte sfeermaker? Ja, zeker. En met wie doe je dat dan? Nou, dan gaat mijn moeder mee. Dan gaat je moeder mee. Dus stel, we sturen jou en je moeder naar Kensington. Dan garandeer je ons ervan dat het super gezellig wordt nog voordat Kensington begint te spelen. Oh, zeker weten. Nou, Lissy, ik zou je moeder op de hoogte brengen. Jij bent namelijk Beller 75! Oh my god, yay! Oh, die is zo blij. Dankjewel. Gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor het concert van Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Ja, dankjewel. Echt super. Heel veel plezier daar. En een hele fijne zondag gewenst. Ja, hetzelfde. Vandaag dus nog. De hele dag kans op ticket voor Kensington. Je hoort ze nu. Sorry for the road that I won't take. Ago, I was praying for miracles. melted inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Van Lucas en Steve, you're the Believe It bij 538. Het beste van Evers en Co. Er gaat iets veranderen in de gevangenis van Nederland. Dat hoorde je deze week in Evers en Co. Edwin Evers hoor je namelijk iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij Radio 538. En wat gaat er dan veranderen? Wat was er nou, zeg maar, de dienst justitiële inrichtingen heeft een plan opgevat. Oh ja. Om tablets op cellen in te voeren. Oh ja. Ja, dat heeft te maken omdat ze hebben weinig bewakers. Ze hebben geen kappen, ze hebben geen bewakers. En dan moeten die gedetineerden moeten dan in hun cel zitten natuurlijk. Ja, maar ze mogen natuurlijk niet op internet. Dus ze krijgen dan tablets met games, muziek luisteren. Ze kunnen cursussen doen. Cursussen. Filmpjes kijken. Maar en porno. Soft porno. Ja, soft porno. Soft porno. Net mogen ze ook. Niet, zeg maar. Dat is ook voor, het is een beetje van kom met je Waldhoorn tussen mijn Alpen. Dat werk. Ja, dat werk. Ja, dus dat is, het is niet. Dus niet dat ze lekker kunnen surfen op de World Wide Web, maar het is dat ze voor een stukje, want ook, dat ze toch ook aan een stukje ontspanning kunnen komen. Tuurlijk. In de cel, want dat is natuurlijk allemaal, je makkelijk kijkt er mooi tegenaan, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Nou, je kijkt er eigenlijk ook helemaal nog niet zo heel erg mooi tegenaan, als ik heel eerlijk ben. Ik zit hier heel alleen tussen vier muren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ach ja. Ja, ik ben een crimineel, maar dat zijn er hier zoveel. Ik denk niet dat ik ooit verander. Ik heb een tablet van de staat gekregen. Nu kan ik weer een beetje gaan genieten. Met games en wat muziek en een beetje erotiek. Zo zie ik af en toe weer een paar tieten. Ik kreeg een tablet, want er is hier geen bewaker. Dus het is hier helemaal nog niet zo slecht. Ik weet niet waar ik dit aan verdiend heb. Na die twee die ik heb omgelegd. Toch kreeg ik ondanks dat een mooi pakketje. Een iPad en dat maakt een groot verschil. Want de deur die blijft op slot, maar fijn zijn. 538 Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. Radio 538. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the joke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with a light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miss you is girl, whatever you are. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Maybe we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Don't get mad, don't be mean. Hey, don't be mad, don't get mean. Don't get mad, don't be mean. Wait. I don't mean no harm. I can see you with my t-shirt on. I can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on. Bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freaky, shouldn't say those things. Only trying to get inside of your brain. See if you can work me the way you say. It's okay, it's alright. I got something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Miss you is girl, whatever you are. Bij Radio 538 in het beste van Evers & Co. Meer hoogtepunten van Edwin Evers hoor je zo meteen. Net als toploader Robbie Williams en ook Haven en Kellen Ermekamp. Komen eraan. Fans van Laanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jong belegen goudse kaas 48 plus. 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi, een oud matras. Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van Voordeel. Aldi. Marshals. Een nieuwe serie op Sky Showtime. But I'm trying to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, you're my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare. Vertrouwd sinds 1999. Weekenddeal bij Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. Het leek zo mooi, een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen, Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Blastasse nachtkastje. Onze soft. Je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.